जयति ते दिकां जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा शाशरात्रहि दयित दृश्यता खास ताई जेतासवास ताम विचिन्वते शरदुदासये साधु जातसत सरसी जोतरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ थे शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्यतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयाम् रक्षितामुः न खलु कोऽपि का नन्दनो भवान् अखिल दे विखन साधितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सततां कुले विरचिता भया वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्मृतेर्भयात् करसरोरुहां कान्तकामदा व्रज जनातिहान् वीरयोषितां निज जन स्मया धांसनास्मिता भज सखे जलरुहाननाम चारुदर्शय प्रणत देहिनाम पापकर्षणाम त्रिनचरानुगा पानीपनार्पिता ते पदा jam krinu kucheshna krindhi hrich chayam madhuraya gira valgu vakhyaya buddha mano kyaya pushkare kshana vidhikari rima viramuyati adhaira siddhana pyayaya sana tava katamrita tapta jivana kavi bhiridita kalma shapaham shravana mangala shi tata bhuvi ginanti je bhurita chana bhuvi ginanti je